kalmak gibi seninle birlikte olmak. Yolun sonuna çok inanıp da yolda kalmak gibi seninle solmak. Adını bile unutsam keşke, tüm anılarım senle bitse. Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Oluruna bir sen, bir ben inanırım, yeni yola dönsem ne fark eder ki? Beni bana yektin kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Fark eder ki bana neden gittiğini içim sordu dersin, haber alsam başkasını sevdiğini. Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Oluruna bir sen, bir ben fark eder. Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem ne fark eder ki? Oluruna bir sen, bir ben inanırım, yeni yola dönsem ne fark eder ki? Beni bana yekten kırdıran hayatın nedenini bilsem eder ki? Oluruna bir sen, bir ben inanırım, yeni yola dönsem ne fark eder ki? Ne değil?